قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانے گے قیامت میں، اگر مان گیا اور جان دل ہوش و خیرت سب کو مدینے پہنچے، جان دل ہوش و خیرت سب کو مدینے پہنچے، رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا، نعمت بانٹتا جی سنت وہ شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔